ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چند دن کے علاوہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی, اور انہیں ان کے دین کے معاملے میں ان کی افترا پردازیوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہودیوں نے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اسباب کی وجہ سے اعراض کیا. اول تو ان کا یہ گمان کاذب کہ جہنم کی آگ انہیں چند ہی دن اپنے لپیٹ میں لے گی, جس کی انہوں نے منمانی تحدید کر لی تھی, اور دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی وجہ سے شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں میں اچھا بنا کر پیش کیا, اور وہ دھوکے میں آ گئے اور سمجھ بیٹھے کہ وہ حق پر ہیں. حق سے اعراض کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ ایک سزا تھی. ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا اور کیسے عذاب کی سزا انہیں بھگتنی پڑے گی, اس کا تصور انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا.